أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز مهربان وشنواندگاني محترم، الحمدلله ما و شما چند درسی از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید به سمع شما رسانیدیم و چند درسی گرفتیم الحمدلله. و امروز درس ما و شما از سخن الله تبارک و تعالی شروع می شود که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. انشاءالله رب العالمین این آیت را به سمع شما برادران و دوستان و شنوندگان محترم خواهیم رسانید. و الله تبارک و تعالی در این آیه مبارکه سوره نحل آیه 36 می فرماید ولقد بعثنا، در حقیقت ما فرستادیم یا به تحقیق ما فرستادیم یا هر آینه ما فرستادیم فی کل امت رسولا، در هر یک امت رسول را، یعنی که الله سبحانه و تعالی ما و شما را آگاه میکند که در بین هر امت ما رسول را فرستادگی هستیم. پس امت به چند معناها هست، از جمله امت به معنای زمان می آید و از جمله امت به معنای امام می آید و از جمله امت به معنای قوم و جماعت می بیاد. و در این آیه مبارکه الله تبارک و تعالی که می گوید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در اینجا امت به معنای قوم و جماعت می باشد، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی برای هر یک جماعت یا هر یک قوم رسول فرستادگی هست. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. پس در اینجا الله تبارک و تعالی وظیفه تمام پیامبران را که برای قومشان فرستاده بود، وظیفه اونها را بیان میکند. میگوید که هر یک رسول را که من فرستادم برای هر امت دو وظیفه داشت، مردم را به دو کار یا که دو وظیفه اجرا میکردند. وظیفه یکمش این بود که اعبدوا الله، میگفتند که عبادت کنید الله تبارک و تعالی را، یعنی که پیامبرا هر کدامش که بیایند می آمدند همه اشان یک وظیفه داشتند، یعنی که وظیفه هاشان یک رنگ بود که مردم را به عبادت کردن الله تبارک و تعالی دعوت میکرد، مردم را به پرستش و یک تا پرستایی دعوت میکردند، یکم وظیفه اشان. و دویم وظیفه اشان وجتنبوا الطاغوت، و دوری بجوید از طاغوت، از طاغوت دوری بجوید. پس طاغوت را بعض از علما میگن طغیان یا طاغوت در سه کار میشود، یکم در المعبود و المطبوع و المطاع، در این سه چیز طغیان یا طاغوت داخل می شود. مثلا در المعبود بگیریم، اگر یعنی که در عبادت کردن، باید عبادت تنها الله تبارک و تعالی را کرده شود. پس پیامبرها می آمدن مردم را امر می کردن که الله یگانه را عبادت بکنید و از عبادت کردن دیگر کسها، یعنی که از طاغوتها دوری بجوید، یعنی که معبود قرار ندهید در بر الله تبارک و تعالی. و دویم که گفتیم المطبوع می شود، یعنی پیروی کردن یا پیرو شدن. الله تبارک و تعالی میگوید اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، عبادت کنید الله تبارک و تعالی را یکم، و دوری بجوید از پیرو شدن طاغوت، طاغوت رو هیچگاه پیروی نکنید و دوری بجوید از پیروی طاغوت. و سیوم که گفتیم طاغوت به من المطاع می شود، سه قسم، سیم قسمش المطاع، یعنی در اطاعت کردن. پس اطاعت تنها الله تبارک و تعالی را کرده می شود. الله می گوید اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، عبادت کنید الله تبارک و تعالی را، دوری بجوید از اطاعت کردن طاغوت ها، طاغوت ها را هیچگاه اطاعت نکنید. پس این سه معنی است که علمان و بزرگاران معنی طاغوت را بیان می کنند. پس این هست مختصرا معنای آیه 36 از سوره نحل که الله سبحانه و تعالی این چیز را برای ما و شما گرفت، برای ما و شما گفت. پس شروع میکنیم به شرح شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی که این آیت را چی شرح میدهد. شیخ میگوید که در این آیت آمد که ولقد بعثنا، بعثنا شیخ میگوید ارسلنا به معنای ارسلناست، یعنی که فرستادیم. بعثنا یعنی که ارسلنا، فرستادیم. فی کل امتین، کل امتین امت را گفتیم به چند معناها میآید. شیخ میگه که در اینجا کل امتین به معنای کل طائفتین و قرن و جیل من الناس هست، یعنی که همه طایفه و هر یک عصر و هر یک نسل از مردم، در هر یک عصر و در هر یک نسل، در هر یک طایفه و قوم الله تبارک و تعالی پیامبر فرستاده است. پس وظیفه پیامبر را گفتیم که دعوت میکنند که اعبد الله. شیخ فوزان حفظه الله رسولان، اولا رسولان را بیان میکند. شیخ فوزان حفظه الله میگه رسولان یعنی که فرستاده شده از جانب ما. الرسول من اوحی الیه بشرع و امر بتبلیغه، رسول یعنی کسی که برای اون شریعت نازل شدگی است، وحی شده است برایش به یک شریعت مقرره، به یک شریعت معینه، و امر به تبلیغه، و امر شده است همچنین آن رسول که شریعتش را تبلیغ بکند، دعوت به شریعتش بکند، پس همین را رسول گفته می شود. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. شیخ فوزان حفظه الله میگوید اعبد الله یعنی که افریدوه بالعبادتی، یعنی که یگانه بدانید، یکتا بدانید الله تبارک و تعالی را در عبادتتون. وقتی عبادت میکنید تنها الله را عبادت کنید، در بر الله سبحانه و تعالی کسی را شریک نآرید. وجتنبو، الله سبحانه و تعالی گفت که وجتنبو الطاغوت. شیخ فوزان حفظ الله تعالی میگه که وجتنبو ای اترکو و فارقو، یعنی که شما ترک بکنید و جدا بشوید از طاغوت. طاغوت رو همچنین شیخ بیان میکند که میگوید از طاغوت و مشتق من طغیان، طاغوت گرفته شده یا ساخته شده از کلمه طغیان میباشد اصلی کلمهش. و هو مجاوزت الحدی، و همین معنای طاغوت یا معنای طغیان این گذشتن از حد هست، از حدی که مقرر شده هست. هر انسانی که میگذرد حد را پایمال میکند، پس اون انسان طاغوت میشود. پس میگوید که فکل ما عبد من دون الله و هو راض بالعبادتی فهو طاغوت. پس هر چیزی که عبادت کرده شود غیر الله تبارک و تعالی و اون راضی باشد برای عبادتش، یعنی که غیر الله را عبادت بکنند، و آن کس اگر زنده باشد، اگر در قید حیات باشد، خودش راضی باشد که مردم مرا عبادت میکند، فهو طاغوت. پس انا همون انسان را طاغوت گفته می شود. شیخ ابن باز رحم الله تعالی معنای طاغوت را باز با تفصیل تر خوب تر بیان میکند، میگوید که ما عبد من دون الله و هو راضین، هر چیزی که غیر الله عبادت کرده شود، همون چیزی را که عبادت میکنند راضی باشد. اما ما عبد من دون الله و هو لا يرضى بذلك كالرسل والانبياء فليس بالطاغوت لانهم لم يأمروا بذلك. اما میگوید هر انسانی را اگر عبادت کرده شود، هر چیز را عبادت کرده شود که خودش راضی نباشد برای عبادتش، چطوره که پیشوایان و بزرگانی که خودشان راضی نبودند که مردم آنها را عبادت کنند و مردم از آنها در برای الله آنها را شریک بیارند، لیکن متاسفانه بعضی قومهایشان و بعضی مردم آنها را معبود خود قرار داد. شیخ میگوید که هر کسی را که عبادت کنند که خودش راضی نباشد برای عبادت کردن، به مثل پیامبرها و به مثل انبیا علیهم الصلاه و السلام یا به مثل صالحان فلیس بالطاغوتی، پس اونها را طاغوت گفته نمی شود که خودشان راضی نباشند، اگر اونها طاغوت نمی شود. به خاطر چی؟ لانهم لم یامروا بذلک، زیرا که اونها امر به این نکردند. صالحان و بزرگانی که موحد بودند و پیامبرها و انبیا علیهم الصلاه و السلام هیچگاه مردم را برای خودشان را عبادت کردن دعوت نمی کردن. از این حساب اگر که امروز کسی هم اگر هرچند که عبادت که بکنند، پس اونها طاغوت نمیگردند. به چطوری که امروز ما شما میبینیم که نصرانی ها عیسی علیه السلام را عبادت میکنند، پس ما از این قاعده تقیان اگر بگیریم که هر چیزی که عبادت کرده شود طاغوت باشد، یعنی معبود قرار داد، پس خود حضرت عیسی راضی نیست. از این حساب نعوذ بالله حضرت عیسی علیه السلام را طاغوت گفته نمیشود. پس هر انسانی که عالم و صالحی که امروز زنده است و در قید حیات است که مردم ایران در پیشون سجده میکنند و مردم ایران از اون نمیدونم چی چیز میخواهند که غیر الله کسی به اون چیز قادر نیست، اگر اون راضی باشد و سکوت بکند و مردم رو منع نکند، اگر هرچند نماز هم بخواند و روزه هم بگیرد و عبادت هم بکند، تمامی شیخ در نظر ما و شما یک پرهیزگار و متقی و با تقوا اگر وانمود که باشد در چشم ما و شما بتابد، اون انسان طاغوت است. چون که راضی هست به اون عبادتی که حق الله است، به این داده استاده است، این راضی هست. یا عالم الغیبش میدونن در پیشش و سکوت میکنن، نمیگوید که عالم الغیب تنها الله هست. یا شافی و شفا دهنده اش میدونن، نمیگوید که الله شافی است، من شافی نیستم، و سکوت میکند و راضی هست. اگر زنده هم باشد اون چی هست؟ طاغوت است. پس معنای طاغوت این میباشد. پس طاغوت گوناگون هست. طاغوت میشود کافر است، میشود مسلمان. یعنی که طاغوت هم کافر میشود هم مسلمان میشود. اما رؤوس طواغیت همش کافر هستند که چطوری که علما بیان میکنن، رؤوسشون کافر هستند. لیکن طاغوتی که در لغت آمده است یا که از حد تجاوز میکردگی و بعضیشون هستند که فاسق هستند، اما به درجه کفر نرسیدند. پس این هست مفردات یا جملات این آیه 36 از سوره نحل. پس شیخ فوزان حفظه الله تعالی میگه که المعنى الاجمالی للآیتی، معنای اجمالی آیت، یعنی که خلاصه آیت یا مضمون آیت که این آیت چی را در بر میگیرد. پس شیخ برای ما و شما آیت را خلاصه کرده میگوید، ساده کرده میفهموند که تا اینکه ما و شما بفهمیم. میگوید که ان الله سبحانه یخبر انه ارسل فی کل طائفه و قرن من الناس رسولا. شیخ فوزان میگوید، الله حفظش بکند، میگوید که الله سبحانه و تعالی خبر میدهد در این آیت که الله سبحانه و تعالی فرستاده است برای هر یک طایفه در هر یک عصر از مردم رسولی را. یعنی که الله سبحانه و تعالی برای هر یک طایفه رسول فرستاد. یدعوهم الى عبادت الله وحده. و اون وظیفه پیامبر چی بود؟ دعوت میکردن مردم را به سوی الله را تنها پرستش کردن، مردم را فرا میخوندن و مردم را دعوت میکردن و مردم را فریاد میکردن که ای مردم بیاین الله را تنها عبادت بکنید، زیرا که الله خالق شما هست. چطوری که درس گذشته به شما بیان کردیم، الله سبحانه و تعالی یکی از حکمت‌هایش، یکی از فایده‌ها و یکی از فضائل و یکی از بزرگی که برای ما و شما داده است این چی هست؟ عبادت است، که عبادت برای خودی ما و شما فایده میکند. اگر ما الله را عبادت نکنیم ضرری به الله رسانده نمیتوانیم، لیکن عبادت به فایده خودی ما هست که ما و شما را نجات میدهد و شیطان را سرنگون میکند و غمگین میکند. اما عبادت نکردن شیطان را شاد و خرسند میکند و الله یگانه و خالق برحق را از خود اون انسانی که عبادت نمیکند مغضوب میکند، غضبناک میکند. پس وظیفه پیامبر را گفتیم دعوت کردن به عبادت بود. شیخ فوزان حفظه الله میگه که یدعوهم الى عبادت الله وحده، پیامبرها دعوت میکردن مردم را برای یک توپرستی و ترک عبادت ما سواه. و مردم را پیامبرها میفهموندن که ای مردم بیاید شما ترک بکنید عبادت ما سواه را، عبادت غیر الله را، عبادت تنها الله را عبادت کنید. مزارها را یک جانب بگذارید، سنگها و پیرهاتون را یک جانب بگذارید، ارواح را یک جانب بگذارید، تنها الله را عبادت کنید که شایسته و سزاوار عبادت این الله یک و یگانه می باشد. فلم یزل یرسل الرسل الی الناس بذلک. الله تبارک و تعالی همیشه می فرستاد پیامبرها را برای این همین. اینه که وظیفه پیامبرها این همین بود، دو چیز: یکم که بین الله را عبادت بکنین، دویم بیاید شما شرک نارید و از عبادت غیر الله دوری بجوید. اما امروز هر انسانی که اگر به وظیفه اصلی پیامبر را دست میزند متاسفانه بعضی گمراهان و جاهلان به نام گذاشتن اونها شروع میکنن که نمیدونم چی و چی نامگذاری را شروع میکنن. اصلا وظیفه ما از همه در دیدن مهمتر از فروعاتی که هست، از فروعات در مهمتر برای ما چی هست؟ وظیفه پیامبران را اجرا کردن، دعوت کردن به یکتاپرستی و مردم را بازداشتن از عبادت کردن طاغوت. منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني پیامبرها همیشه دعوت میکردند مردم را به عبادت کردن الله، ترک عبادت غیر الله تبارک و تعالی. از کی؟ منذ حدث الشرك، از آن زمانی که، از آن دورانی که، از آن وقتی که حدث الشرك، شرک پیدا شد، شرک به وجود آمد، شرک برآمد، پس پیامبرها دعوت شروع کردند. فی بنی آدم، در فرزندان آدم شرک آمد و اولش که است فی عهد نوح، از زمان نوح علیه الصلاة و السلام الى ان ختمهم به محمد صلی الله علیه و سلم، تا به آخرین پیامبری که به آخر رسان الله سبحانه و تعالی پیامبرهایش را با محمد صلی الله علیه و سلم، تا این زمان هر پیامبری که می آمد بعد از حضرت نوح علیه السلام، هر پیامبری که می آمد مردم را از عبادت، از شرک منع می کرد، مردم را از عبادت غیر الله منع می کرد. وظیفه شان همین بود، دعوتشان همین بود، تمام سعی و کوشششان به جانب همین بود که مردم را منع بکند از عبادت غیر الله تبارک و تعالی. مردم ناشکر و مردم بیفکر و مردم، اگر کوتاه عقل هم بگوییم، ظاهرا می شود که کوتاه عقلی را ببینید که پیامبران می اومدن به فایده خودشان دعوت میکردن که ای مردم، شما بیایید یکتا پرست شوید، شما بیایید الله یگانه را پرستش کنید، به فایده خود شما است که داخل جنت می شوید. اما اون بیچارگان و اون کم عقلان و اون از رحمت الله مغرورها و از رحمت الله دور بوده ها نمی دانستند که این الله یگانه را عبادت کردن به فایده خود انسان است، باز دست به شرک می زدن. چطور که امروز ما شما می بینیم که یک بیچاره، یک ملا بچه و یک طالب علمی که می خواهد مردم را از شرک و از بدعت منع کند و باز دارد مردم را به یک تو پرستی دعوت بکند، اولین کسی که پیش این ملا بچه های حقگو و پیش ملا بچه هایی که از شرک مردم را منع می کردگی را می گرفتگی، یکمش همون باز طالب علم های گمراه و جاهل و بدبخت و متعصبی هستند که پیش مردم را میگیرند، نمیگذارند که مردم را به سوی یکتاپرستی و به سوی عبادت الله تبارک و تعالی دعوت بکنند و مردم را باز دارند از شرک. از این چیز یکمین در پیش راه میبرآمدگی و یکمین صد راه میشدگی ها و یکمین خلل میرساندگی ها برای دعوت به سوی الله و رسول، این انا همون طالب علم ها و گمراهانی هستند که امروز با چشم بسم ما و شما صداهایشان میرسد و ما و شما صدای اونها را به گوش های امون داریم. الله تبارک و تعالی هدایتشان بکند اگر لایق و سزاوار هدایت هستند. پس این هست مختصرا معنای آیه کلام الله تبارک و تعالی. پس این میباشد معنایش که الله سبحانه و تعالی خبر میدید که برای هر یک طایفه پیامبر فرستاده کی است و پیامبر دو وظیفه دارد: مردم را به یک تاپرستی دعوت میکند و مردم را از شرک باز میدارد. و همیشه پیامبر آمدن بعد از زمان حضرت نوح علیه السلام تا به آخرین پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم، همه وقت دعوت کردن به چی؟ به یک تاپرستی و دوری جستن از شرک و از بدعت ها. پس این هست مختصر معنای آیت. پس شیخ میگوید که مناسبت الآیتی للبابی، مناسبتی یعنی که ربط و یا دادگیریفت این آیت در این باب چی هست یا چی تعلق دارد این آیت به این باب، که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در اینجا این آیت رو آورد در بابی که ما گفتیم کتاب التوحید، یعنی کتاب التوحید. این در کتاب التوحید چی تعلق دارد این باب؟ شیخ فوزان حفظه الله تعالی میگه که ان دعوت الى التوحید و النهی عن الشرک هی مهمه جميع الرسل و اتباعهم. الله اکبر. شیخ میگه که ان دعوت الى التوحید، دعوت کردن به سوی توحید، دعوت کردن به سوی یکتاپرستی و نهی عن شرکی، مردم را از شرک باز داشتن و مردم را از شرک منع کردن، هی مهمت جمیع رسولی، متوجه باشین برادران و شنوندگان محترم، هی مهمت جمیع رسولی، این وظیفه تمام پیامبرها است، این عهده‌داری تمام پیامبرها هستند که همه پیامبرها این وظیفه را داشتند. و اتباعیم، با پیامبرها خلاص نمی شود این وظیفه، و اتباعیم پیروان پیامبرها هم همچنین این وظیفه را دارند. این وظیفه را از دست ندهید. وقتی که ما و شما ادعا میکنیم که ما پیرو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیامبر خود قبول داریم، پس ما باید در وظیفه داده محمد رسول الله با دست و پا با جان و مال قائم باشیم، باید تیار باشیم. و اتباعیم پیروان پیامبرها هم وظیفه دار هستند، یعنی که ما و شما هر چی قدری که علم داری، هر چی قدر دانش داری، باید دعوت بکنی. زیرا که دعوت کردن به یکتا پرستی مردم رو این وظیفت می باشد. می خواهی نمی خواهی در گردنت بار هست، می خواهی نمی خواهی در گردنت هست. اگر این وظیفه را اجرا نکردی در نزد الله جواب میگویی، اگر ترسیدی در نزد الله جواب میگویی، اگر که بی غیرتی کردی در نزد الله جواب میگویی. پس این وظیفت است، باید این وظیفه را تو از دست ندی، زیرا اینکه الله و رسولش این وظیفه را در گردنت بار کرده است که باید دعوت کنی به سوی یکتاپرستی، چی قدری که علم و دانشت میرسد، به اندازه علمت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تبارک و تعالی یگان نفس را مکلف نمی کند، مجبور نمی کند که یک کار را بکند. مثلا مثال بیارم که یک انسان 50 کیلو هوچ کرده می تواند، نمی شود که در گردن اون 100 کیلو بار کنی. الله تبارک و تعالی همچنین بر سر ما و شما دعوت را به همون اندازه بار کرده است که دانش داریم، قدرت داریم و توانایی داریم. به اندازه قدرتمون، تواناییمون، علم و دانشمون باید چکار بکنیم؟ دعوت بکنیم. و دعوت کردن این وظیفه یکو یکی ما و شما بلخصوص از پیامبران با ما و شما ارث ماندگی است این وظیفه. ببینید که اگر از این انسان رئیس یک قبیله باشد یا رئیس جمهور، اگر ملکی باشد، یعنی که پدر اگر که مرد فرزندی اونه که از همون خاندان پادشاه و بگیم رئیس و یا که راهبری همون یک قوم و یک گروه و یک ملت و یک دولت می شود، اگر که پدرش که مرد، از اون خاندان البته را یک کس دوام، یک کس پیدا می شود که ادعای ریاست می کند، ادعا می کند که جای پدر من می گیرم یا جای این کسی که گذشته است از خاندان ما من می گیرم، این ادعا را می کند. پس از پدرش ماندگی وظیفه را ادعا می کند که من می کنم، من به عهده می گیرم. اما وظیفه ای که الله به گردن ما و شما بار کرده است، وظیفه ای که پیامبر به ما و شما بار کردگی هست، وظیفه ای که وظیفه پیامبر بود، ما و شما جاینشین پیامبر می شویم، ما و شما وارثان پیامبر می شویم با دعوت کردن، متاسفانه افسوس که امروز مردم دست به این نمی زنند، در حراس هستند و در ترس هستند، دست به این نمی زنند. الله تبارک و تعالی هدایت کند یک و یک ما و شما رو، و غیرت دینی و غیرت اسلامی و غیرت عمری برای ما و شما نصیب کند که دعوت را هیچ نباشد به اندازه علممون جاری بکنیم و بفهمونه مردم را. پس این هست مناسبت این آیت یا علاقه این آیت به کتاب توحید که الله تبارک و تعالی یا هر اینه دعوت کردن به توحید و باز داشتن از شرک وظیفه تمام پیامبرها هست، وظیفه یکو یک ما و شما هم هست، وظیفه پیروان پیامبرها هست. پس شیخ رحمه الله تعالی میگوید که ما یستفاد من الآیه، از این آیت چی فایده ها گرفته میتوانیم ما؟ این آیت سوره نحل آیت 36 رو خواندیم، اما از این ما چی فایده میگیریم؟ چی فایده به دست میاریم؟ میگوید یکم فایدهش در اینجا شیخ فضان حفظ الله 5 فایده ذکر میکنه، میگه فایده یکمش ان الحکمت من ارسال الرسل هي دعوت الى التوحید و النهی عن الشرک. هر اینا حکمت از فرستادن پیامبرها، شاید بعضی برادران حکمت رو نفهمند، یعنی که فایده از فرستادن پیامبرها هي دعوت الى التوحید، این دعوت به سوی توحید می باشد، و نهی عن شرکی و باز داشتن از شرک می باشد. وقتی که یک انسان مرا بپرسد که این آیه 36 سوره نحل ولقد بعثنا فی کل امت رسولا میگوید هر یک امت رسول فرستادیم، پس رسول فایدهش چی است برای ما؟ میگیم یکی از فایده های رسول همین است که مردم را دعوت میکند به یک تاپرستی و مردم را باز میدارد از بدعت و خرافات و از شرک پرستی. یکم فایدهش. فایده دیومش ان دین الانبیاء واحدون، دین تمام پیامبرها یک تا می باشد، دینشان یک هست. و هو اخلاص العبادت لله، و اون اخلاص عبادت تنها برای الله تبارک و تعالی است و ترک شرکی و ترک کردن شرک است. و این اختلافات شرائعهم، اگر هرچند که گوناگون باشد شریعت اونها، اگر هرچند دیگرگون است شریعت هایشان، زیرا که شریعت موسی و شریعت عیسی فرق میکند، شریعت محمد باز از شریعت موسی و عیسی فرق میکند، هر یک اینها شریعت هاشون دیگرگون هست، لیکن دینشون، اصل دینشون یک هست، توحیدشون یک هست. زیرا که از اولین پیامبر تا به آخرین پیامبر یگانه وظیفه شون گفتیم چی است؟ عبادت کردن الله. مردم را دعوت میکردن به عبادت الله و دوری جستن از طاغوت. پس سیوم فایده همین است که دین تمام پیامبرها یک است، لیکن شریعت هایشون فرق میکند که بعضی شریعت اینه که در باب حلال و حرام، بعضی چیزایی که خوردنی هست حلال است و بعضیش که حرام است، اینا شریعت گفته میشود، در باب شرایع فرق میکند، اما در باب توحید، در باب خداشناسی، در باب عبادت فرق نمیکند. تمام پیامبرها دعوت به یک توپرستی میکردند. و سیوم فایده از این آیه مبارکه ان الرسالت عمت کل اممین، رسالت پیامبرها عمومی هست، تمام امت را در بر میگیرد. یعنی که پیامبران علیهم السلام رساله اشون تمام امت ها را در بر میگیرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم را. و قامت الحجت علی کل عبادی، و قائم شده از حجت بر تمام بندگان. وقتی که این آیه را هر انسانی که میخواند، یا وقتی که الله تبارک و تعالی پیامبرها را که فرستاد قائم حجت کرد، قائم حجت یعنی که از گردن خودش ساقط کرد الله سبحانه و تعالی که برای ما و شما ابلاغ کننده ای روان کرد، ابلاغ کننده ای رسانه، بگم شناس کننده ای بنده به الله را روان کرد، که اونها که می باشند پیامبران علیهم السلام، بالخصوص به آمدن محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم که عمت کل اممین، تمام امت ها را رسالت پیامبر در بر گرفتگی است. یهودی هم باشی باید مسلمان شوی، نصرانی هم هستی مسلمان شوی، در هر دین آسمانی ده که در قبل بودی باید امروز برگردی مسلمان شوی. اگر مشرک بودی و بدعتی و خراف، مشرک و ملحد بودی، همچنین باید برگردی به دین محمد علیه السلام. اگر بدعتی و خرافاتی باشی چی؟ بدعتی و خرافاتی باشی در توحید چطوری که بیان کردیم درس گذشته، که هر انسانی که شرک اصغر دارد اون یا بدعت دارد، اون انسان ناقص و نقصان در توحیدش است، باید توحیدش کامل بکند. بس باید تو توحیدت کامل بکنی و برگردی به همون دینی که محمد علیه السلام اون رو آورده است، یا همون توحیدی کاملی که محمد رسول الله آورده است، و همون توحیدی کامل برگرد. اون بدعت و خرافات و شرکیات اصغرت رو یک جانب بگذار و برگرد به همون سنت نبوی علیه السلام. پس این هست سیوم فایده از این آیه مبارکه که پیامبر و پیامبرش برای تمام امت هست و بعد همین اقامه حجت شدگی است برای تمام مردم. و چهارم فایده از این آیه همین است که عظم شأن توحیدی، یعنی که بزرگ بودن حال توحید. توحید به حد بزرگ است. اگر لذت و مزه توحید رو اگر امروز مردم میچشیدن، به ما و شما وقت نمیدادن که گپ زنیم اونها خودشون گوش بکنن یا دعوت بکنیم اونها خودشون گوش بکنن، بلکه خودشون به دعوت میبرآمدن. متاسفانه امروز که از لذت و از مزه توحید کاملا به حلق اونها نرفت یا به کام اونها نرفت، از این حساب کاملا مزهش را نفهمیدن. تنها شنیدن که توحید یک مهر و محبت خاص دارد، توحید یک لذت دارد، اما اون لذت توحید به زبان اونها یا به کام اونها، به حلق اونها نرفته است که اونها احساس بکنن تا اینکه این وظیفه بزرگ را به عهده بگیرن. و انه واجب علی جمیع الامم، هر آن همین توحید واجب است برای تمام امت ها، هر یک امت در توحید واجب است. امت محمد علیه الصلاه و السلام، امت عیسی است، امتی موسی هستی، هر امتی هستی واجب است برگردن توحید. توحید یگانه دانستن الله تبارک و تعالی، یگانه عبادت کردن الله سبحانه و تعالی و از شرک و بدعت و خرافات دور شدن. پس این چهارم فایده است که توحید به حد حالش بزرگ است و با لذت و شیرین هست و واجب است برای تمام امت که توحید داشته باشد. و پنجم فایده، آخرین فایده از این آیه مبارکه میگوید که فی الآیتی ما فی لا اله الا الله من النفی والاثباتی. الله اکبر. میگوید که در این آیت چیزی وجود دارد که در لا اله الا الله وجود دارد. در لا اله الا الله چی وجود دارد؟ در لا اله الا الله دو چیز وجود دارد، یکم نفی هست و دویم اثبات هست. نفی میکنی، میگوی لا اله، نفی کردی، یعنی که بیکار کردی، رد کردی، قبول نکردی، گفتی لا اله، نیست معبود بر حق، نیست، رد کردی تمام معبود. یک از گفتت که نه مزار شفا میتیا، گفتی نه مزار شفا نمیتیا. یک از گفتت که نه درخ شفا میتیا، نه کلوخ مزار شفا میتیا، نه خاک مزار و آب مزار و لای مزار شفا میتیا، نه نه یگان تا شفا نمیتیا. لا اله، نیست معبود بر حق الا الله، اثبات میکنی. اثبات یعنی قبول میکنی، یقین میکنی، اقرار میکنی که الا الله، مگر الله. شفا میدهد الله، فرزند میدهد الله، رزق میدهد الله، سزاوار عبادت است الله. تمام چیزهایی را که شما عبادت میکنید باطل هست. چه قبر باشد، چه ولیش میگوی، چه عزیزش میگوی، عبادتش بیکار هست، باطل هست و فاسد و دور از اسلام بودن هست. عبادت کسی جایز نیست. اگر که صالحا و عزیزا را عبادتش جایز میشد، اولین پیامبر صلی الله علیه و سلم عبادت کردنش جایز می بود. حتی پیامبر پیامبر است، پیامبر که بهترین خلق است، عبادتش جایز نیست. حالا بگذار اون صالحات و بزرگات و عزیزات یک جانب، پیامبر پیامبر است، عبادتش جایز نیست. پس در لا اله الا الله چیزی هست از نفی اثبات، در آیت همین چیز هست. در آیت میگه که عبد الله اثبات میکند، عبادت کن الله را، وجتنب طاغوت نفی میکند، دوری بجو از طاغوت. یعنی لا اله وجتنب طاغوت، هر دین ها نفی هستند. الا الله یا که عبد الله، هر دین ها اثبات میباشند که الله تبارک و تعالی را عبادت بکن. فدلت علی انه، شیخ فوزان حفظه الله میگوید که فدلت علی انه لا یستقیم التوحید إلا بهما جميعا. پس این دلالت میکند که درست نمیشود، صحیح نمیشود توحید مگر با هر دوی این، هم اثبات باید باشد هم نفی باید باشد. اثبات با نفی اگر جمع نشود توحید تو درست نمیشود. و ان النفی المحض ليس بتوحید، و تنها و صفر و محض نفی کرده توحید نیست. یه آدم باید که لا اله الا الله خدای نیست، خدای برحق نیست، به همین توحیدش درست می شود؟ نه، توحیدش درست نمی شود. یک انسان اگر از سر تا بگه لا اله الا الله لا اله الا الله بگه، توحیدش درست نمی شود. از این حساب است که رد هست همچنین انا همین سخن برای همون صوفیایی که لا اله الا الله لا اله الا الله گفته ذکر الله میکنند. این اصلا باطل است، اصلا حرام هست، اصلا جایز نیست که انسان لا اله الا الله زیاد تکرار بکند، زیرا اینکه نفی هست، انکار کردن هست، بلکه باید اثبات شه یک جا ذکر کنی. وقتی لا اله الا الله که میگو الا الله شه بگو تا اینکه اثبات بکنی، تا اینکه ایمان تو را ظاهر کند برای مردم. پس شیخ رحمه الله میگه که نفی المحض ليس بالتوحید، تنها نفی کردن این توحید نیست، این را توحید گفته نمی شود. و اثبات المحض ليس بالتوحید، همچنین اثبات خالی هم توحید نیست. یعنی اگر انسان الا الله الا الله الا الله، همچنین عادت صوفیا هست، همچنین گمراه ها را عادت چون همین است که الا الله الا الله، این اصلا فکر میکنن که عبادت از ذکر است، اما این ذکر نیست، بلکه باید اثبات با نفی یک جا باید باشد. اول نفی میکنی که لا اله، بعد اثبات میکنی که الا الله، یعنی میگوی نیست معبودی بر حق، بعد از آن اثبات میکنی، قبول میکنی، اقرار میکنی که معبودی بر حق یگانه همون خالق است که مرا خلق کرده است و مرا به وجود آورده است. پس از این معلوم شد که نفی و اثبات باید هر دو یک جا باشد. پس این هست پنجم فایده از فایده های این آیت، و این هست قول شرح بزرگی از شیخ صالح فوزان و آیت را که سببی بیان کردن این قدر چیزها شد، شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله سلام می باشد، الله رحمت و مغفرتش بکند، و همچنین الله سبحانه و تعالی ما و شما را در راه دعوت به قرآن و سنت و عمل کردن به قرآن و سنت استوار ما نگه بدارد. و درس امروزه را در اینجا به پایان می رسانیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگارتان.